Ostatni dzwonek w MediaMarkt. Złap okazję na wakacje. Teraz słuchawki bezprzewodowe Sony z aktywną redukcją szumów. Tylko za 409 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 23 czerwca. Jest ósma, serwis trójki. Anna Kowali-Blankat i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie? Sprawa zabójstwa Polki na wyspie Kos. Wicepremier o poziomie życia w Polsce. I koniec roku szkolnego. Greckie organy ścigania sprawdzają, czy mężczyzna podejrzany o zamordowanie Polki miał wspólników. Sąd na wyspie Kos, gdzie doszło do tragedii, ma się dziś zapoznać z materiałem dowodowym. Wczoraj prowadzący śledztwo postawili zarzut zabójstwa 27-letniej wrocławianki 32-letniemu obywatelowi Bangladeszu. To z nim kobieta miała spędzić ostatnie godziny życia. Na wyspie Kos jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. 12 czerwca wrocławianka Anastazja widziana była w towarzystwie grupy mężczyzn z Pakistanu i Bangladeszu. Z miejsca spotkania odjechała z jednym z nich, 32-letnim Banglijczykiem. Zwłoki dziewczyny odnaleziono 18 czerwca. Sekcja wykazała, że dziewczyna została uduszona. Krótko po odnalezieniu ciała policja zatrzymała 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu. Na podstawie wyników badań kryminalistycznych postawiono mu zarzut zabójstwa. Im dłużej trwa śledztwo, im więcej pytań zadają greccy i polscy dziennikarze, tym mniej i chętnie udzielają wyjaśnień w tej sprawie mieszkańcy wyspy Kos. Część osób, które uczestniczyły w poszukiwaniach Anastazji, znały Banglijczyka podejrzanego o zabójstwo dziewczyny, nie chce, aby w jakikolwiek sposób łączono je ze sprawą. Wokół tej tragedii ludzie snują domysły i nieprawdopodobne historie, dodają mieszkańcy Kos. Z wyspy Kos Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeśli chodzi o realne wymiary, poziom życia w Polsce zbliża się do poziomu bogatszych państw Unii Europejskiej, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podkreślił, że poziom życia przy uwzględnieniu siły nabywczej osiągnął w Polsce 86% średniej unijnej i jest wyższy niż na przykład w Hiszpanii i Czechach. Te państwa biedniejsze już w niektórych sprawach zostały wyprzedzone, przy czym ja nie mówię o tych najbiedniejszych, tylko takich właśnie jak Hiszpania. Niedługo pewnie będzie dotyczyło to także Włoch. No niedawno przywódca Labour Party się skarżył, że za kilka lat polska rodzina będzie bogatsza niż angielska. Mamy prawo żyć tak jak mieszkańcy Zachodu. Jarosław Kaczyński dodał, że Polska oprócz wydatków socjalnych przeznacza też duże środki na modernizację armii. Kiedy zaczęło się chmurzyć w Europie, doszedłem do wniosku, że trzeba zrobić coś podobnego, jeżeli chodzi o politykę zbrojeniową, że trzeba gwałtownie zwiększyć wydatki i zacząć budować rzeczywiście dużą, silną armię. No i postanowiłem wcielić to w życie. Wicepremier zaznaczył, że proces modernizacji i powiększania polskiej armii w najbliższych latach będzie kontynuowany. Uczniowie w całym kraju rozpoczynają wakacje. W szkołach rozpoczynają się uroczyste zakończenia roku. Wicedyrektor szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie Renata Majchrzak powiedziała, że po blisko 10 miesiącach nauki odpoczynek należy się uczniom, bo kończący się rok szkolny był intensywny. Jak zwykle pełen pracy, obowiązków, łączenia przyjemności z pracą, nauki z zabawą. Sami uczniowie nie mogą się doczekać, aż usłyszą ostatni w tym roku szkolnym dzwonek i wreszcie będą mogli robić to, co chcą. Będzie można odpocząć i można będzie się wyspać. Będę częściej się widział z kolegami, więcej czasu dla siebie. Wreszcie można wstawać o takiej porze, jakiej się chce. Po odebraniu świadectw można się pakować i ruszać na wakacje. Pojadę na działkę, do dziadków nad jezioro i do Sułek. Ja mam plany, żeby jechać do babci. Po wakacyjnej przerwie uczniowie wrócą do szkolnych ławek 1 września. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Już tylko w formie elektronicznej będą wystawiane od 1 lipca skierowania do sanatoriów. Kończy się okres przejściowy dopuszczający używanie papierowych dokumentów. Będzie to możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach. Piotr Lewiński z Centrum E-Zdrowie mówi, że elektroniczne skierowania są znacznie wygodniejsze dla pacjentów. Od 1 lipca będą to tylko z e-skierowania, to znaczy skierowanie w formie elektronicznej. Jest to oczywiście korzyść, ponieważ nie trzeba ich drukować, nie trzeba nosić, nie trzeba czekać, nie ma ryzyka, że je zgubimy. I papierowe skierowanie do sanatorium będzie można składać w przypadku braku internetowego konta pacjenta. Nagrody w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2022 rozdane. W kategorii Wydarzenie decyzją internautów zwyciężyło otwarcie Muzeum Domu Rodziny Pileckich. W kategorii Wystawa nagrodę otrzymała ekspozycja Nowy Skarbiec Koronny zorganizowana przez Zamek Królewski na Wawelu. A w kategorii Edukacja internauci wybrali grę szyfrów stworzoną przez Instytut Pamięci Narodowej. Odbierając nagrodę, dyrektorka Muzeum Rodziny Pileckich Karolina Kolbuszewska podkreślała, że jest to wyróżnienie nie tylko dla całego zespołu, który tworzył placówkę. To wyróżnienie jest hołdem oddanym naszym bohaterom Witoldowi Pileckiemu, Marii. A kustosz w Zamku Królewskim na Wawelu Dariusz Nowacki, odbierając nagrodę za wystawę Nowy Skarbiec Koronny, podkreślał, że jest to wyjątkowo cenne wyróżnienie. Ten werdykt jest werdyktem tych, którzy obejrzeli skarbiec, zachwycili się. Z kolei wiceprezes IPN Karol Polejowski, odbierając nagrodę za grę szyfrów, mówił, że to wyróżnienie to dowód na to, że można uczyć historii w nowoczesny sposób. Rzetelna wiedza historyczna połączona z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi dała w konsekwencji grę szyfrów. W tym roku do plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku zgłoszono blisko 200 projektów. Witold Banach, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do godziny 10 burze, takie ostrzeżenia. 6 województw: śląskie, opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie. Najsilniejsze nawałnice przejdą w powiatach położonych wzdłuż zachodniej granicy kraju. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego średniego stopnia. O tym mówimy Państwu od rana. Do godziny 18 również ostrzeżenia przed upałem, bo dzisiaj ponad 30 stopni na południowym wschodzie. Temperatury od 19 na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum kraju i ta 30 na południowym wschodzie. Właśnie nad samym morzem będzie można odetchnąć, znaleźć to ten chłód, ten wiatr, bo tutaj tylko 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Pora na trójkę i trzecia godzina naszego spotkania. Dzisiaj Dzień Ojca, ale też koniec roku szkolnego i upragnione wakacje. Zapraszamy. This town is colder now. I think it's sick of us. It's time to make our move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down my shelf, counting up the years. Steady. One Republic, Stop and Stir. 10 minut po 8. Mamy wyjątkowego gościa na antenie, Piotr Kupicha, zespół Phil. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Piotrze, muszę powiedzieć, że jesteś jak na ojca całkiem wyspany. Przynajmniej tak brzmisz. Być może... Być może to jest jakby zasługa twojego zawodu, wokalisty. Potrafisz panować nad głosem, ale być może dzisiaj dzieciaki dały ci pospać. Znaczy, wiesz co, powiem ci, że my po prostu wstajemy rano, bo jest zakończenie roku szkolnego i w ogóle w środku tygodnia jestem taki poprzestawiany, bo wstajemy gdzieś przed godziną, przed godziną ósmą, bo na dziewiątą zawsze do szkoły, a tak czasami w weekend wszystko to się przestawia. No a poza tym 44 lata, odrobina dyscypliny jeszcze nikomu nie zaszkodziła w życiu. No i proszę bardzo, życie rock'n'rollowca, prawda? Godzina 8:11, już dawno na nogach i Rzeczywiście jestem, jak to się mówi po śląsku, monter. Tak jest. Wyspany. Zgadza się, ale też jesteś doświadczonym ojcem, ponieważ masz dwóch synów, Pawła i Adama, jest Jagoda również. Tak jest. No i czwarta córka w drodze, tak? No, lada moment, może nie będę zdradzał szczegółów, ale rzeczywiście ostatnio już takie... Próbowaliśmy to trochę ukryć, żeby było więcej świętego spokoju. Już w końcu nie udało się. Jeden, drugi, trzeci telefon. I rzeczywiście czekamy na rozwiązanie. Wszystko dobrze. Mama się czuje wyśmienicie, więc czekamy. No właśnie, to już jest tuż, więc trochę tak zastanawialiśmy się, czy być może będziemy mieć taki telefon na gorąco. Czy przyłapiemy was w tym momencie? Nie, jeszcze chwilkę. Cudownie. Czyli 2-2, jeżeli chodzi o skład osobowy. Tak, dwóch synów tak, i będzie, dwie córki. To będzie, tak jest, dokładnie, będzie 2-2. No i teraz tak, ktoś może się zastanawiać, bo mając już właściwie pełnoletniego syna, drugiego nastolatka, dziewięciolatkę i pojawi się jeszcze jeden bobas w rodzinie. Skąd czerpiesz na to wszystko siłę, drogi Piotrze? Już chyba dzisiaj wspominałem, tak przed sekundą wspominałem, że odrobina dyscypliny nie zaszkodzi w życiu i zdrowego rozsądku. Oczywiście jak jesteś młody, to jesteś trochę harpagan, ale jak już jesteś tak troszeczkę starszy, to warto kierować się jakimiś zasadami już w życiu. No i tak to też pomaga w życiu, fajnie się żyje. Człowiek jest spokojniejszy, lepiej się gra koncerty, lepiej patrzy się na ludzi, no bo w końcu nasze małe główki muszą pomieścić parę tysięcy ludzi w swojej głowie, więc tak naprawdę warto trochę zwolnić na rzecz samego siebie. A mieliśmy też fajną rozmowę na antenie z doktorem, który powiedział, że a propos ojcostwa, on doszedł do wniosku, że to się wszystko wydarzyło za 10 lat za późno, bo został ojcem w wieku 30 kilku lat, więc powiedział, że przynajmniej 10 lat wcześniej, bo wtedy przez 10 lat czy o 10 lat dłużej byłby ojcem. Co jest dla ciebie najważniejsze właśnie w tym wszystkim? Co jest takim sensem bycia ojcem? Bliskość, rozmowa, wytrwałość w rozmowie, cierpliwość, partnerstwo, ale jednak nie przekraczanie takich granic całkowitego kumpelstwa. I chyba najważniejsza rzecz na świecie to jest jednak rozmowa. Dzieci tak podglądają, że my tego nie widzimy, a dzieci nas po prostu słuchają całym sobą i wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby słuchać. I trochę też naśladują. Czy twoje dzieci idą w ślady ojca? Zdradzają te umiejętności wokalne? Czy umiejętności, jeszcze raz proszę powiedz. Czy idą w ślady ojca, dzieciaki, czy dostrzegasz talent? Jagoda ma super talent. Starszy gra, nawet dzisiaj gra w klubie w Katowicach w Celu, bo ma fajną DJ-kę i bardzo płynnie porusza się z kumplami i tam jest czasami zapraszany do klubu, żeby pograć i właśnie dzisiaj tam się wybiera. Ale Jagoda rzeczywiście ma zajęcia takie wokalne, gra na pianinku, no i ta wrażliwość, bo nie do końca jesteś w stanie nauczyć się takiego pewnego rodzaju wrażliwości. I tutaj muszę rzeczywiście córkę pochwalić, że czuje muzykę całym sobą. Jak wytrzyma, to będzie na scenie. Trzymamy kciuki w takim razie, żeby wszystko się udało. Oczywiście trzymamy również kciuki za szczęśliwe rozwiązanie i ściskamy całą rodzinę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję z całego serca. Również czekamy na rozwiązanie. I jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy. Pozdrowienia. Piotr Kupicha był naszym gościem, a przed nami już teraz Republika i Sexy Doll. 16 minut po 8, Dzień Ojca, 2 dwójki, 7 trójek. Jest jeszcze szansa, żeby złożyć życzenia swoim tatom.

na wysokości lotniska w Pyrzowicach. Także tutaj mamy korki. Jeśli chodzi o południe Polski, to ciasno zrobiło nam się też na obwodnicy Krakowa, na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. Kierowcy zwalniają za węzłem Mirowski i w korku jadą po port lotniczy również. Taką mamy sytuację. No i też ciasno na ulicach Krakowa. Dobrze natomiast wygląda sytuacja, o dziwo, w Warszawie i na obwodnicy, bo tutaj obwodnica S8 właściwie czysta, przejezdna. Niewielkie spowolnienie notujemy tylko za mostem Grota, więc tak niezwyczajnie można by powiedzieć. I północ Polski tutaj też rozkorkował nam się ten węzeł Gdańsk-Południe. Oczywiście są spowolnienia, ale takie do przeżycia. O, tak można to ująć. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy za raport. Kolejne Radio Nawigatory po południu w Trójce, a teraz serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. W południe 32-letni obywatel Bangladeszu będzie ponownie zeznawał przed prokuratorem. Wczoraj głównemu podejrzanemu w sprawie śmierci Polki na KOS postawiono zarzut morderstwa. Wcześniej oskarżano go jedynie o porwanie Anastazji. Mężczyzna konsekwentnie nie przyznaje się do winy. 50% Polaków popiera pomysł organizacji referendum w sprawie relokacji imigrantów. Wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu w polityce.pl. Przeciwko referendum jest 35% badanych. W sondażu zadano następujące pytanie. Czy popiera pan, pani organizację referendum, w którym Polacy będą mogli zagłosować? Czy popierają przyjmowanie do naszego kraju imigrantów z Azji i Afryki w ramach unijnego planu relokacji? Tej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę 13 rakietami. Około północy 4 bombowce Tu-95 odpaliły rakiety z regionu Morza Kaspijskiego. Wszystkie zostały zestrzelone przez obronę powietrzną, powiadomiły siły powietrzne Ukrainy. Większość pocisków skierowana była na obwód Chmielnicki. Uczniowie w całym kraju rozpoczynają wakacje. W najbliższych dniach rozpoczną wyjazdy na wypoczynek. Kuratoria zapowiedziały kontrolę kolonii, półkolonii i obozów. Tak będzie m.in. w województwie śląskim, mówi śląska kurator oświaty Urszula Bauer. Będziemy kontrolować kwalifikacje kadry pedagogicznej, to w jaki sposób został sformułowany program wypoczynku, czy jest on realizowany, oraz we współpracy z sanepidem oraz strażą pożarną czy policją będziemy również przyglądać się warunkom, w jakich uczniom przyjdzie spędzać wakacje. Organizatorów wypoczynku można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 9:00. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od triumfu polskich siatkarzy w Rotterdamie w drugim turnieju Ligi Narodów i jakby mogło być inaczej. Znów horror i znów tiebreak. Polska-Holandia 3-2. Podsumowuje Jakub Kochanowski. Zawsze z gospodarzem jest gorąco, ale trybuny nie były jednostronne. Myślę, że kibiców polskich i holenderskich było mniej więcej porówno. I obydwie grupy fajnie kibicowały swoim drużynom. Naprawdę bardzo przyjemnie się gra przy takim dopingu z trybun. Dziś dzień przerwy, jutro gramy z Amerykanami. Pozostajemy przy grach zespołowych i nowym prezesie Polskiego Związku Koszykówki. Radosława Piesiewicza zastąpił wybitny rozgrywający, który niedawno zakończył karierę wyczynową, ale był też dyrektorem sportowym równolegle w związku. Łukasz Koszarek, świat basketu, żyje jednak nocnymi wydarzeniami za oceanem, albowiem to już oficjalne. Jeremy Sochan ma nowego kolegę w zespole San Antonio Spurs. W nocy odbył się draft Ligi NBA, czyli wybór do rozgrywek najbardziej uzdolnionych młodych koszykarzy z całego świata. Wybierający z numerem 1 Spurs pozyskali zapowiadającego się na wielką gwiazdę Francuza Victora Wembanyamę. Francuz pomimo swojego bardzo młodego wieku, ma dopiero 19 lat, już uznawany jest za znakomitego podkoszowego. Nie brak opinii, że w przyszłości to może być następca w lidze NBA samego LeBrona Jamesa. Podczas draftu swojego nowego klubowego kolegę w ekipie Spurs przywitał nasz Jeremy Sochan, a to wszystko na żywo podczas transmisji w telewizji ESPN. Speaking of the Spurs, your teammate Jeremy Sochan is here to welcome you. Na tegorocznym drafcie NBA nie zabrakło polskiego akcentu. Z numerem 19 przez Golden State Warriors został wybrany mający polskie korzenie Brandin Podziemski. Zawodnik wyraził chęć gry w biało-czerwonych barwach, do czego miał go namawiać Jeremy Sochan. Na razie jednak musiałby wystąpić o polski paszport. Podczas draftu Ligi NBA kluby wybierają w sumie 60 koszykarzy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A teraz już Igrzyska Europejskie i niespodzianka. W finałowym wyścigu wspinaczki na czas aktualna mistrzyni świata Natalia Kałucka pokonała faworyzowaną rekordzistkę świata Aleksandrę Mirosław. Nie lubię uczucia bycia drugą i myślę, że na bardzo długo zapamiętam to uczucie, że nie chcę się po raz drugi tutaj znaleźć. Cieszę się, że ten finał był polski, mimo wszystko złoto zostało w Polsce, że Mazurek został odegrany. Czasami trzeba odrobić lekcje, czasami trzeba się cofnąć dwa kroki, żeby później pójść naprzód i tego się trzymam. Wczoraj Polacy zdobyli w sumie 6 medali, oprócz złota i srebra naszych wspinaczek, jeszcze złoto i brąz na torze kajakowym, złoto w strzelaniu i brąz w karate. Hubert Hurkacz nie obroni tytułu w hale, wczoraj odpadł w 1/8 finału po porażce z Holendrem Talonem Hrikspoenem. 3-6, 6-1 i 6-7. Świetnie za to spisuje się Magdalena Fręch, która odprawiła z kwitkiem Rumunkę Sorane Kriste 6-3, 6-7 i 6-4 i awansowała do ćwierćfinału w Birmingham, czeka na nią pojedynek z Łotyszką Jeleną Ostapenką. Kajetan Kajetanowicz liderem klasyfikacji WRC2 w rajdzie Safari. Oto jego komentarz po pierwszym dniu rywalizacji w bardzo trudnych warunkach. Kocham rywalizację, kocham szybką jazdę i w zasadzie im trudniej, tym lepiej, więc postaram się zrobić swoje. Motywacja jest najważniejsza. Na Sport w Trójce zapraszam już popołudniową porą w imieniu Roberta Grzędowskiego. Dzisiaj przede wszystkim ostrzegamy województwa śląskie, opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie przed burzami, które mogą występować do godziny 10. To zagrożenie, wskazują synoptycy, ale również należy uważać na upał, ponieważ synoptycy wydali też ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla województw podkarpackiego i małopolskiego. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie tam miejscami nawet 32 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się w czasie burz, porywy wiatru do 100 km na godzinę, a temperatury od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum kraju i 30 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Ja chciałem tylko powiedzieć, że pan doktor miał rację, żeby szybciej zostawać ojcem, ponieważ wtedy prawdopodobnie szybciej zostanie się dziadkiem, a to jest dopiero radość życia. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać, kto chodzi bokiem, kto chodzi bokiem. Kiedy ja chcę zielonym być, dom grzać słońcem i deszczówkę z chmur pić, wtedy mnie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Rok, może pięć, komet, deszcz i śluz. Chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół zamiast spaść. Że ja jadłem inny chleb, może księgi czytywałem nie te. Patrzę w ekran i wciąż pytam się, czy świat na głowie to jedyny nasz wkład. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy krok, niezły plan się rozwija. Znów łączy nas, tęczy most. Deszcz i śluz. Chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół zamiast spaść w górę mknie do gwiazd. Raz po raz. Warto być ojcem, żeby wcześniej być dziadkiem, dlatego zaśpiewał i ojciec, i dziadek Grzegorz Markowski. Perfekt, raz po raz. Właściwie to wszystko z naszej strony. Pora na trójkę. Oczywiście polecamy Państwa uwadze. A słuchanie trójki przez cały dzień. Za chwilę salon polityczny trójki. A my pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Wydawca Radosław Bielawski, realizacja Maciej Załęcki. Telefon odbiera od Państwa Stanisław Perzyna, a miał przyjemność poprowadzić ten program Radosław Nałęcz. Fantastycznego dnia i weekend Państwu życzę. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Anna Maria Żurkowska, posłanka Nowej Lewicy. Dzień dobry Państwu. Jutro jest, że tak powiem, wysyp konwencji i wieców. Na Dolnym Śląsku dojdzie do starcia największych partii. Swoje spotkanie ma Trzecia Droga, a Lewica organizuje kolejną konwencję programową, ale o tym za chwilę. Najpierw pytanie o wezwanie przewodniczącego Donalda Tuska do mieszkańców Jeleniej Góry. Wczoraj na wiecu. Pojedźcie do Bogatyni, tam PiS ma swój wiec, i powiedzcie mieszkańcom, że nie zasłużyli na rządy łajdaków. A jeśli chodzi o PiS, miejcie odwagę powiedzieć im głośno, przeproście i spadajcie. Dalej Donald Tusk nazwał rządy PiSu krótkim i przykrym incydentem. Jak się pani podoba ten język i czy według pani rządy Platformy były no, równie krótkim może, ale jakimś radosnym zdarzeniem? No tak samo mi się nie podoba, jak słowa pana premiera Morawieckiego sugerujące, żeby górnicy się wybrali z pałami na jakieś wiece Platformy Obywatelskiej. To są dwa ugrupowania, które się wybrali, nie wiem, czy z na razie pałami, na szczęście troszkę, tylko werbalną przemoc. Ale wie pani, pani redaktor, niestety, ale taka werbalne zachęty do przemocy, takie oswajanie ludzi, którzy mogą mieć takie zamiary, mogą poczuć, że im wolno, są niebezpieczne. Zarówno ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej uważam, że jest to bardzo mocno nieodpowiedzialne wobec całego polskiego społeczeństwa. Ale czy rządy Prawa i Sprawiedliwości można nazwać przykrym incydentem, bo jednak nawet różne cele socjalne bliskie wam zostały zrealizowane? Dla mnie osobiście niestety oba rządy i Prawa i Sprawiedliwości, i Platformy Obywatelskiej nie były rządami marzeń. Moje pokolenie akurat, jeżeli chodzi o rządy Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, wspomina je jako rządy śmieciówek, w czasie których trudno było znaleźć pracę, a jeżeli tak, to była to praca na śmieciówkach. Rządy Prawa i Sprawiedliwości z kolei są ograniczeniem naszych wolności, praw człowieka, praw obywatelskich, tak to odbieramy. Dlatego no, nie będę chwalić ani jednych, ani drugich, chociaż oczywiście w jednych i drugich znajdzie się kilka rzeczy, które były dobre w rządzie Platformy Obywatelskiej, wprowadzenie in vitro, chociaż pod koniec w rządzie Prawa i Sprawiedliwości na przykład 500+, czy podwyższenie płacy minimalnej, to są rzeczy, które mogę pochwalić, ale to nie konstytuuje całych rządów i niestety nie jestem w stanie się przychylić do ani jednych, ani drugich, znaczy nie wiem, czy niestety, no dlatego jestem w innej partii, dlatego reprezentuję Lewicę, tak, dlatego ale być może, chcielibyście pójść razem z Platformą, czyli jednak się opowiadacie po jednej ze stron. Opowiadamy się na pewno po stronie demokratycznej. Z Prawem i Sprawiedliwością nie wyobrażamy sobie robienia czegokolwiek współrządzenia, natomiast oczywiście wyobrażamy sobie i myślę, że to jest jedyne rozwiązanie. Zresztą dla opozycji demokratycznej współrządzenie z Lewicy, Platformy Obywatelskiej czy trzeciej drogi, bo bez tego nie da się sformułować po prostu przyszłego rządu. Nie wiemy, co jutro usłyszymy w Bogatyni, na Wiecu Prawa i Sprawiedliwości, to jeszcze przed nami. A wczoraj gościem telewizyjnej Wiadomości był prezes i wicepremier Jarosław Kaczyński i mówił między innymi o przygotowywanym w Unii Europejskiej nowym pakcie azylowym. I tak powiedział, jest niebywała bezczelność ze strony władz Unii. My dostaliśmy kilkadziesiąt, a może 100 euro na jednego Ukraińca, a tu 22 tysiące kary. To jest bezczelność, dyskryminacja. Choćby dlatego potrzebne jest referendum, żeby Polacy mogli powiedzieć głośno, nie tylko w Polsce, ale w Europie. Nie zgadzamy się na coś takiego. Właśnie jakie jest stanowisko Lewicy? Bo wiem, że pani uważa, że referendum, tak pani mówiła kilka dni temu, jest niepotrzebne, ale w sprawie migrantów, w sprawie tej przymusowej relokacji. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zakłada, że już wie, co powiedzą Polacy, to pytanie, po co wydawać kilkadziesiąt milionów złotych, tak jak w ostatnim referendum pana prezydenta Bronisława Komorowskiego 70 milionów kosztowało, na to, żeby ponownie się tego dowiedzieć. No, wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość nie musi robić żadnego referendum. Ja uważam, że nie robi się referendum w sprawie takich jak no, prawa azylowe. To jest prawo człowieka. Prawo wymienione w karcie praw człowieka ONZ. To tak, ale to nie jest referendum. Czy Polska ma przyjmować migrantów, czy ma wszystkich wyrzucać za granicę? Tylko chodzi o ten przymus. Na razie w ogóle jeszcze nie wiemy, co tam Prawo i Sprawiedliwość planuje wpisać, jakie pytania, czy warianty, bo to może być takie referendum wariantowe albo z pytaniami, to nie będziemy brali w tym udziału, dlatego że uważamy, że to powinno być rozwiązane na drodze dyplomatycznej. I jest to możliwe. Można po prostu pójść i powiedzieć, słuchajcie, my przyjęliśmy 1,5 miliona, w ogóle przyjęliśmy to około 4 milionów uchodźców wojennych. W tej chwili w Polsce jest od 1,5 do 2 miliona tych uchodźców. I no, jesteśmy także państwem granicznym Unii Europejskiej, więc także ponosimy te koszty ujemne bycia właśnie tym państwem, które jest narażone na takie sytuacje, tak jak między innymi na sytuację tej wojny hybrydowej z Białorusią, którą właściwie mieliśmy. Tak, ale zdaje się, że Prawo i Sprawiedliwości... I to trzeba przedstawić jasno i twardo, ale nie publicznie w Polsce, tylko swoim partnerom w Unii Europejskiej. Ale dlaczego to przedstawiać jasno i twardo, jak to wiadomo. Właściwie to Unia Europejska... Jakby wszystko było wiadomo, to nie trzeba by było prowadzić negocjacji. Ilu jest tych ludzi u nas? Jakby wszystko było wiadomo, to nie trzeba by było nic wyjaśniać, niepotrzebne by były negocjacje. A są potrzebne i Prawo i Sprawiedliwość powinno w imieniu Polski, w imieniu polskiego rządu twardo to postawić. Ale co, negocjować wyłączenie z tego negocjować, paktu? Negocjować uznanie, że my już właściwie ten pakt wypełniliśmy. Okej, róbcie w innych państwach, które nie są tak obciążone, które nie mają tylu uchodźców wojennych, co przykładowo my, czy też oczywiście Grecja, bo Grecja ma z innego kierunku. Grecja, Włochy, właśnie z krajów afrykańskich. Natomiast my mamy uchodźców wojennych. Jesteśmy tym, znaczy jako państwo obciążeni, ale dajemy sobie z tym radę. To trzeba podkreślić. I dlatego ten pakt może sobie toczyć się swoją drogą, bo nie wiem, może Irlandia, może Belgia, może inne państwa, które nie są po prostu takimi państwami, no, tak jak, no na pewno nie są państwami frontowymi, tak jak my. I podejrzewam, że mogłyby pomóc na przykład Grecji, która rzeczywiście ma realny problem, bo to jest bardzo dużo ludzi, którzy przypływają do granic, czy to Grecji, czy to Włoch. I ja rozumiem, że rzeczywiście trzeba tym ludziom pomóc, tylko że Polska pomaga w tym czasie innym ludziom, pomaga tym, którzy uciekają z wojny i naprawdę to trzeba spokojnie na forum, czy to Komisji Europejskiej, czy to Rady Europejskiej wytłumaczyć i walczyć o swoje interesy. Ale tylko ja skończę, rozumiem, że to referendum... koalicję. Zróbmy koalicję takich państw, które są państwami, które dotyka ta kwestia, państwami bałtyckimi chociażby. Pani poseł, kiedy słucham wypowiedzi liderów Prawa i Sprawiedliwości, to rozumiem, że to ma być na przyszłość. Żeby to już było wiadome, że Polska się nie zgadza na przymus. Tutaj a nie na te 2000 osób. Na razie w tej chwili to są negocjacje, więc nie ma jeszcze niczego zapisanego w kominie. To jest propozycja, która zakłada, że nie ma tego przymusu w ogóle, tylko można oczywiście po prostu zapłacić pieniądze za to, że ci ludzie będą utrzymywani w innym państwie. A czy to by było sprawiedliwe, gdybyśmy mieli płacić? Osobiście uważam, że nie byłoby sprawiedliwe, dlatego że właśnie kwota tutaj, jak porównamy liczbę 1,9 tysiąca z tym 1,5 miliona, no to naprawdę ponosimy dużą odpowiedzialność. Myślę, że Polska tu się sprawdza. Uchodźcy mają dostęp do polskiej służby zdrowia, do systemu edukacji, jeżeli chcą. W związku z czym no, to nie jest tak, że my trzymamy też ludzi, nie wiem, gdzieś proponujemy im mieszkanie w jakichś obozach dla uchodźców, bo po prostu są osoby, które normalnie mogą funkcjonować w społeczeństwie. Kanclerz Olaf Scholz powiedział wczoraj w Bundestagu, Niemcy również będą odciążone dzięki takiemu nowemu i, uwaga, sprawiedliwemu systemowi, ponieważ do tej pory byliśmy głównym celem w dużej mierze niekontrolowanej migracji wewnętrznej w strefie Schengen. No i Olaf Scholz jest bardzo zadowolony z tego rozwiązania, choć liczy się z tym, że może w toku negocjacji ono będzie, no, może stać się mniej korzystne dla Niemiec. Czy to jest jakiś taki argument na rzecz lub przeciw, ponieważ od pewnego czasu się mówi, że właśnie Niemcy są tą siłą sprawczą, a nie prezydencja szwedzka, która zainspirowała do złożenia takiej propozycji, tego nowego paktu azylowego. Ja szczerze powiedziawszy nie do końca rozumiem założenie tej satysfakcji, dlatego że jeżeli rzeczywiście przyjmiemy, że to są uchodźcy, czyli dane jakieś państwo rozpatrzy ich wniosek azylowy, to oni mają prawo się przemieszczać. W związku z tym nie ma żadnej gwarancji, że nie pojadą akurat do Niemiec. Ale właśnie w tym pakcie nie, ale chyba w tym pakcie jest tak, że trzeba to znaczy, pilnować zrobimy, zamkniemy strefę Schengen, zrobimy kontrolę na granicach, kto wjeżdża, kto nie wyjeżdża, to będzie ograniczenie swobód unijnych. Dlatego, że nie wiemy, czy akurat ktoś przejeżdża, kto jest azylantem, a czy ktoś nie jest. Trzeba by to kontrolować. Czy musielibyśmy przywrócić kontrolę na granicach? No to jest tak naprawdę de facto byłaby propozycja likwidacji strefy Schengen, więc ja w to absolutnie nie wierzę. To się nie stanie. I Niemcy powinny raczej przemyśleć swoją własną politykę dotyczącą kwestii migracyjnych. Rozumiem, że to jest dla Niemiec w pewnym stopniu problem, bo przez lata rzeczywiście bardzo dużo osób kierowało swoje kroki właśnie tam, próbując się przedrzeć, no nie do Grecji docelowo, tak, powiedzmy sobie szczerze, bo to wiemy z wielu wypowiedzi osób, które pokonywały Morze Śródziemne i z celem ci, były którzy się przedzierali też przez polsko-białoruską granicę, to też nie do Polski, tylko dalej. Tak, i też wiemy, że ci, którym udało się też przekroczyć ten mur, czy też bagna na granicy polsko-białoruskiej, że no kilka tysięcy osób jednak zdołało przez polskie terytorium mimo wszystko przejechać i dotrzeć do Niemiec. W związku z tym to się nie zmieni. Jeżeli nie zamkniemy strefy Schengen, a rozumiem, że kanclerz Scholz jednak nie ma takich planów. To podsumowując, ten pakt azylowy jest dobry, niedobry? Jest do wynegocjowania tak, żeby to rzeczywiście można było uwzględnić te państwa, które właściwie nie mają tego problemu, które są oddalone, czy to od Morza Śródziemnego, czy to od frontu wojny w Ukrainie. I z nimi rzeczywiście trzeba rozmawiać, ale takie państwa, które i tak już ponoszą te koszty, czy to koszty właśnie wojny w Ukrainie, czy źle to brzmi, no ale po prostu opiekują się osobami, które uciekają z realnego zagrożenia no, życia i śmierci, życia, zdrowia, no, uciekają przed bombami i trafiają do Polski, tu znajdują schronienie, no to naprawdę to też jesteśmy tym państwem granicznym i ten pakt nas powinien obejmować w ten sposób, że powinien nas chronić przed dodatkowymi kwotami azylantów z innych stron. Pani poseł, przejdźmy do konwencji programowej Lewicy. Tym razem będzie przebiegać pod hasłem Bezpieczna Polka. Bezpieczna Polka to znaczy jaka? Gdzie bezpieczna? Bezpieczna, bezpieczna w Polsce, bezpieczna na świecie, bezpieczna jeżeli chodzi o swój stan zdrowia, czyli korzystanie ze służby zdrowia. Mam tu na myśli między innymi tak zwane zdrowie reprodukcyjne, czyli ochronę przed tym, co się stało niestety ostatnio pani Dorocie. Żeby były realizowane wszystkie te zalecenia, które w danej sytuacji medycznej związane z ciążą są konieczne, wyłącznie z prawem do jej przerwania. No tak, ale to jest przesłanie do lekarzy? To jest przesłanie, oczywiście to lekarze podejmują te decyzje jak najbardziej, ale jest przesłanie oczywiście także do rządzących, żeby zmienili te przepisy, chociaż nie wierzę, że to się stanie. Ale akurat w tej sprawie przepisy zresztą nie przeszkadzały udzielenia pomocy pani Dorocie. Tak, ale wywołały jakiś efekt mrożący, który mam wrażenie, że wcześniej go nie było, ale to nie jest oczywiście jedna sprawa. Kwestia życia, funkcjonowania na rynku pracy, tego, żeby nie obawiać się zwolnienia w wieku przedemerytalnym, czy też kwestii ewentualnego obniżenia swojego wynagrodzenia przez to, że dostaje się zwolnienie lekarskie na opiekę nad dzieckiem i to nie jest pełnopłatne. To nie, w tej chwili jest 80%. Kobieta głównie zostaje wtedy czyli z dzieckiem. Czyli tak zwane chociaż chorobowe ma być pełnopłatne. Tak, chorobowe ma być pełnopłatne, dla taty, który wtedy zdecyduje się zostać związku, z dzieckiem zamiast w mamy, z maluchem. Dzieckiem, tak? Nie tylko. Włącznie razem, znaczy to jest koniec kary za chorowanie. To dotyczy oczywiście nie tylko kobiet, ale też mężczyzn. Uważam, że to jest niesprawiedliwe. Ale wie pani, co się dzieje, że niektórzy chorują taktycznie. Wydaje mi się, że wtedy, kiedy wprowadzano pełnopłatny urlop wypoczynkowy, to też pewnie były takie głosy, że to będzie nadużywane, wykorzystywane, nie wiadomo co. A tego jakoś nikt nie podnosi. Nikogo to nie dziwi, że jednak jesteśmy 2 czy 3 tygodnie, nie jesteśmy w pracy, a jednak dostajemy wynagrodzenie. Pani poseł, w projekcie waszym dotyczącym zniesienia klauzuli sumienia chodzi o całkowite zniesienie czy o uściślenie? O to, żeby po pierwsze nie mogły się oklauzulowywać całe instytucje, bo sumienie to może mieć człowiek, a nie budynek, na którym napisany jest szpital. To jest pierwsza kwestia, bo mamy sytuację, w której po prostu szpital, dyrektor szpitala oświadcza, że w całej placówce się nie wykonuje na przykład zabiegów przerywania ciąży. Także tych oczywiście mówię tutaj o tych dopuszczonych przez obecne drakońskie bądź co bądź, ale jednak dopuszczone przepisy. Więc nie może być takiej sytuacji i nie może być też takiej sytuacji, że lekarz, który teoretycznie miałby obowiązek powiedzieć, że ten zabieg można wykonać gdzieś indziej, wskazać to miejsce, nie robi tego. Dlaczego nie robi? Bo na przykład jest lekarzem kontraktowym i ta ustawa o zawodzie lekarza i farmaceuty tak to definiuje, że ten, który nie jest na etacie, nie musi tego robić. Nie musi właściwie informować nawet swojego przełożonego. Czyli to nie chodzi o całkowite zniesienie klauzuli sumienia. Znaczy, uważam, że klauzula sumienia, jeżeli chodzi o system służby zdrowia, jest nadużywana, jest w Polsce na takim poziomie, że nie powinna właściwie mieć miejsca, ale uważam, że docelowo generalnie chodzi o to, żeby można było bezpośrednio, szybko uzyskać świadczenie i nie musieć samemu go poszukiwać bez żadnej pomocy ze strony placówek służby ochrony zdrowia. Pani poseł, to na koniec króciutko. Z czego wynika pani zdaniem brak odpowiedzi, czy brak pozytywnej odpowiedzi na waszą propozycję paktu sejmowego, czyli nie atakowania się i ustalenia pewnych ram na po wyborach? Myślę, że z tego, że na przykład Platforma Obywatelska lubi atakować. Że no to mówiliśmy, poruszałyśmy to na początku programu, w związku z czym no pewnie nie zaatakują czegoś takiego. No ale też mogą was zaatakować, jak się będzie opłacało? Tego, jak sondaże pokazują, że opłaca się? Powiem tak, to wrócę do tego, co mówiłam na początku. Króciutko. Każdy rząd po 89 roku w Polsce był rządem koalicyjnym. Żadna partia, żadnej. Nie udało się stworzyć rządu samodzielnie i to się nie stanie. Mamy system pluralistyczny, więc również Donald Tusk powinien o tym pamiętać. Nie stworzy rządu.